Αλυσίδα. Γκάνγκστερς είναι. Κατά την άποψή μου δεν είναι ανίκανοι. Γκάνγκστερς είναι. Είναι κυνικοί, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μια πολιτική απικιοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότου. Πολύ σωστά τα λέει. Συμφωνούμε με τον Πρωθυπουργό. Νομίζω όλοι είναι γκάνγκστερς, θέλουν να προχωρήσουν σε μια πολιτική απικιοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότου. Το έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτοί οι γκάνγκστερ λοιπόν χθες βράδυ συνεδρίαζαν για μας χωρίς εμάς για αρκετές ώρες. Μαζεύτηκαν εκεί πέντε. Η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Γιούγκερ, η Λαγκάρτ και ο Ντράγκη, τραπεζίτης αγαπημένος. Ο Μάριο, που λέει ο Βαρουφάκης. Όλοι αυτοί λοιπόν για μας χωρίς εμάς. Το τι ακριβώς αποφασίστηκε, δεν αποφασίστηκε, θα αποφασιστεί, δρομολογήθηκε. Δεν ξέρουμε και πολλά. Καθόμαστε εδώ, περιμένουμε. Από ό,τι βλέπω δεν ξέρει και η κυβέρνηση, λέει ότι δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι σήμερα συμφωνούμε με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αφενός είναι γκάνγκστερ, πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπος, αφετέρου θέτει διλήμματα για το πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Και στα διλήμματα, στη μία πλευρά είναι η Μέρκελ και στην άλλη είναι η αριστερά. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Senti me, mento buono amore che ci mette tutte cose che faccio mai già. Gangster sin. Ero romano, I can't wait to be fucking free. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Ωραίες παρατηρήσεις, ωραίες διαπιστώσεις, ωραίες καταγραφές, μια χαρά τα λέει, δίκιο έχει. Στη διαπίστωση. Στη θεωρία. Το θέμα είναι αν ισχύουν όλα αυτά. Τι συζητάμε με αυτούς και γιατί συζητάμε με αυτούς και γιατί συζητάνε και μόνοι τους αυτοί για μας, αν είναι γκάνγκστερ. Αν το δίλημα είναι αριστερά από τη μία πλευρά, Μέρκελ και μνημόνια από την άλλη, πώς έχουμε αναθέσει τις τύχες μας και της αριστεράς μαζί. Στη Μέρκελ, μέρα παραμέρα τηλεφωνική επικοινωνία ή βιντεοκλήση, όπως το αποκαλούμε. Συσκέψεις, συνεχείς επικοινωνίες με στελέχη, με γκρουπ στις Βρυξέλλες, με γκρουπ στην Αθήνα. Αν ισχύουν όλες αυτές οι καταγραφές, οι διαπιστώσεις που είναι πολύ σωστές, τι ακριβώς περιμένουμε να βγει από τους γκάνγκστερς. Καλό για την Ελλάδα που θα είναι και αμοιβαία αποφελές. Όπως δηλώνουν μέρα παραμέρα τα κυβερνητικά στελέχη. Άλλη μια διαπίστωση του Αλέξη Τσίπρα με την οποία θα συμφωνήσουμε. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια, στόχος τους είναι τα λιμάνια, στόχος τους είναι η ενέργεια, στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες, στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος, ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Παναρίτη Έλενα, ναι σε όλα. Στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Και αυτό πάρα πολύ σωστό. Ξαναμπαίνει το ερώτημα. Τι είναι αυτός, τι είναι αυτό που κάνει, πώς λέγεται αυτός ο Έλληνας που διαπραγματεύεται με αυτούς που στόχο έχουν αυτή τη χώρα. Τι διαπραγμάτευση είναι αυτή, τι θετικό μπορεί να προκύψει, τι μπορεί να προκύψει γενικότερα, θα είναι θετικό. Έχεις τέτοια εντολή να διαπραγματεύεσαι με αυτούς. Και άλλα 15 τέτοια ερωτήματα, τα οποία κυκλοφορούν 4 μήνες τα ίδια. Κάθε μέρα και όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος, αυτά τα ερωτήματα συνεχώς αυξάνονται και μπαίνουν και πιο επιτακτικά. Αφήνουμε λίγο τις πολύ σωστές διαπιστώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Για 3 λεπτά ήμασταν ΣΥΡΙΖΕΙ, ξαναγυρίζουμε. Πάμε να ακούσουμε έναν αγρότη που βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά. Είναι και αυτός ικανοποιημένος με όλα αυτά που συμβαίνουν, χωρίς ακόμη να έχει λήξει διαπραγμάτευση. Με την περσινή μου δήλωση, ναι, για 200 στρέμματα, για να μην νομίζουν ότι είμαι μεγαλοπαραγωγός, ναι, 200 στρέμματα και καθαρό εισόδημα 13.800. Πλήρωσα φόρο επιδεύματος 650 συν 300 ευρώ φόρο. Τα ίδια πράγματα με το νέο νόμο που φέρνουν τώρα θα πληρώσω 2.474 φόρο, ναι, συν προκαταβολή 27%, συν εισφορά αλληλεγγύης, ανεβαίνω στα 3.800. 400% αύξηση. Αύξηση. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Παράπα, παράπα, παράπα, παράπα, παράπα, παράπα, παράπα, παράπα. Υπ' αυτή την έννοια είπα, θα βάλεις αριστερό μέσα στη φωλιά του λούγου κούκου. Αυτό είπα. Είναι ο Αλέξης Μητρόπουλος αυτός ο τελευταίος, ο οποίος εκεί τα μπερδεύει τη φωλιά του κούκου με τη φωλιά του λούκου και το βγάζει πάρα πολύ ωραία. Ο προηγούμενος είναι ένας αγρότης, ο οποίος χαρούμενος με την ελπίδα που ήρθε, κάνει μια καταμέτρηση τι ακριβώς συμβαίνει με τους νέους φόρους, αυτούς που έρχονται, είναι από τους προηγούμενους οι μισοί, αλλά και εδώ που τα λέμε. Ετούτοι εδώ δεν τους έχουν αλλάξει, δεν τους έχουν καταργήσει, άρα τα μνημόνια που θα τα σκίζαμε εκείνο το πρώτο βράδυ, το πρώτο πεντάλεπτο, είναι σε ισχύ τέταρτος μήνας τώρα και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνουν σε ισχύ ενισχυμένα όμως, διότι αυτό που συζητάμε τώρα και είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι κάτι καινούργιοι φόροι, κάποιον δις, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η οικονομία. Να θυμίσουμε ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλες στην ανάγκη κάποιους φόρους και κάποια πακέτα με φόρους έφερναν για να σωθεί η χώρα, η οποία δεν σώθηκε και ερχόμαστε τώρα πάλι να ξανασωθούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους, ηγέτες, δανειστές, γκάνγκστερς που πολύ σωστά τους λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαι την Ελλάδα, είμαι τη Βαβαρία, είμαι την ομαλότητα, είμαι την ανομαλία. Είμαι την ομαλότητα, είμαι την ανομαλία. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, κολλείται. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Από όλα μόνο αυτό ήταν μοντάζ, όλα τα άλλα ήταν αληθινά, ακόμη και τα διλήμματα. Είμαι την Ελλάδα, είμαι τη Βαβαρία, είμαι την ομαλότητα, είμαι την ανομαλία. Τελικά περιμένουμε από την ανομαλία να έρθει η λύση, παρατηρητές, άβουλοι, όχι ακριβώς, αλλά παρατηρητές, μετρώντας αντίστροφα ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι έτοιμος για τη ρήξη, έχει αρχίσει και τις πολιτικές διαφημίσεις, είμαστε υποχρεωμένοι, έτσι συμβαίνει με τα μέσα ενημέρωσης και με τη νέα κυβέρνηση και το πολεμικό κλίμα, να ακούσουμε μία από αυτές. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη. Κι άμα πιαστώ εχμαλωτίας, είμαι η παραλόγη των λόγικων τα πλήθη. ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμη για τη ρήξη. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Η εντολή που πήραμε είναι σαφής. Σκληρή διαπραγμάτευση. Σκληρή. Να ματώσουμε για να σταματήσει αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή που πήρε. Κύριε Πρόεδρε. Αλλά είναι σαφές. Είναι εντολή ρήξης. Είναι σαφές. Ή συμφωνίας. Δεν θα υπεκφύγω το ερωτήματό σας. Είναι εντολή ρήξης. Είναι εντολή ρήξης. Ηρεμή στη ΣΥΡΙΖΕΗ, μοντάζ ήτανε, δεν είπε τίποτα τέτοιο. Και οι υπόλοιποι που θέλετε μια σταθερότητα στον τόπο και νομίζετε ότι μέσα στο ευρώ, πας θυσία, θα περάσουμε καλά και θα λύσουμε τα θέματα και θα έρθει και η ανάπτυξη. Ακούγεται και αυτό το ανέκδοτο. Αν δείτε τους δείκτες όλων των χωρών, της Γερμανίας συμπεριλαμβανομένης, είναι όλα προς τα κάτω. Εδώ θα έρθει λοιπόν η ανάπτυξη. Αφού υπογραφεί και αυτή η συμφωνία, η κωμωδία δεν έχει τέλος. Μοντάζ ήταν αυτό με τη ρήξη, ούτε να το σκεφτεί προφανώς. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά εκτός από την λογική και την ομαλότητα όπως ο ίδιος θα είχε περιγράψει. Ο Πάνος Κουρλέτης στην προσπάθειά του να πει ακριβώς τι συμβαίνει και θέλοντας να εκφράσει τη λέξη πραγματικότητα, είπε κάτι άλλο που όμως έχει πέσει πολύ μέσα σε σχέση με το, με αυτό που ήθελε να πει. Βεβαίως δεν υπάρχει ως λέξη, θα το ακούσουμε τώρα. Σαρδάμ λέγεται στην καθομιλουμένη και με μία λέξη, αλλά το έχει εκφράσει πάρα πολύ καλά. Λέω λοιπόν ότι τα οποιαδήποτε βάρη πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι όσο δυνατόν με πιο δίκαιο τρόπο κατανεμημένα και κυρίως ταυτόχρονα να ανοίγει μια διαφορετική εξόδου από τη σημερινή μνημονιακή πραγματικότητα. Παναρίτη Έλενα, ναι σε όλα. Από τη σημερινή μνημονιακή προοπτικότητα. Γκάνγκστερς είναι. Παράμπα, παράμπα, παράμπα σούπερσταρ. Παράμπα, παράμπα, παράμπα σούπερσταρ. Υπ' αυτή την έννοια είπα, θα βάλεις αριστερό μέσα στη φωλιά του λούγου κούκου. Αυτό είπα. Λούγου κούκου. Λούγου κούκου. Κουκούκου, αυτό είπα. Λου, κουκούκου, δουνουτού, δυνατά, όλα μαζί ταιριάζουν, έρχονται και γίνονται ένα σε όλο αυτό το καθημερινό μίξερ εδώ. Ελληνοφρένεια λέγεται μία με δύο. Από το Real κάθε μέρα και το απόγευμα βεβαίως επανάληψη και από τα site το Real, τον ελληνικό και από την ελληνοφρένια.net.gr. Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος βγαίνει συνεχώς 5-6 φορές τη μέρα και έχει να πει τα καλύτερα για όλα αυτά που έρχονται. Το γεγονός ότι θα έχει συνέχεια του υφιστάμενου μνημονίου και θα σου απαγορεύει να καταργήσεις. Το γεγονός ότι θα σου μετακυλεί την ιδιοκτησία του ψηφισμένου μνημονίου 520 νόμοι και θα σου απαγορεύει να τους καταργήσεις σημαίνει ότι θα έχει μέτρα. Μπράβο! Και αν έχει και παραπάνω μέτρα σαν αυτά που συζητάμε και διετραγωδεί ο φίλος μου καλός απέναντι, τελείωσε. Σημαίνει ότι θα έχει μέτρα. Είναι αναγκαία αυτά τα μέτρα για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Αυτό το μέλλον όμως, λέει ο ποιητής, αυτό το μέλλον δεν θα έρθει μονάχο του, έτσι ναι το σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Δεν εννοεί αυτά τα μέτρα, εννοεί άλλα μέτρα ο ποιητής. Έχει κολλήσει με την τέχνη αυτή της αριστεράς, τα κουλτουριάρικα αυτά τα τραγούδια και τα προσπαθεί να τα εφαρμόσει στην πράξη. Δεν εννοεί αυτό. Το πει κάποιος εκεί. Από τόσους άνθρωποι του πολιτισμού υπάρχουν γύρω από τον Αλέξη. Όταν λέει μέτρα να πάρουμε κι εμείς, δεν εννοεί φορολογικά. Δεν εννοεί το ΦΠΑ. Δεν εννοεί όλα αυτά. Άλλα μέτρα εννοεί. Μια παρεξήγηση. Όλα μάλλον σε μια παρεξήγηση θα οφείλονται. Αν του εξηγήσει κάποιος το τραγούδι, ίσως προχωρήσουμε. Λέει εδώ ο Λουδοβίκος, καθημερινός ακροατής. Καλημέρα, παλιοκουμούνια. Αφήστε το να κάνει τη ρήξη και μετά τον κρίνετε. Κάλχες, κάλχες. Το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς τον κρίνουμε επειδή δεν θα κάνει τη ρήξη. Αν την κάνει, πάλι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αχάριστοι άνθρωποι είμαστε εδώ, κομπλεξικοί κι εμείς. Δεν θέλουμε την όποια ρήξη. Θέλουμε πολύ συγκεκριμένη ρήξη. Αν δεν γίνει συγκεκριμένη ρήξη, θα είναι μπάχαλο. Θέλουμε ρήξη συγκεκριμένη. Με λαό έτοιμο για ρήξη. Όχι λαό έτοιμο για αλλαγή καναλιού στο τηλεκοντρόλ. Μόνο αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Αν συμβεί αυτό, δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Για το λαό, όχι για κανέναν άλλον. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2-11-208-200 με τα κολλήματα και τα όνειρα που έχουμε κι εμείς. Όσο περνάει ο καιρός δεν μας εγκαταλείπουν με τίποτα. Καλοκαιριάζει σιγά σιγά, έχει μπει και το καλοκαίρι επισήμως εδώ και μια μέρα. Όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει mail θα το στείλει στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να επικοινωνήσει διαζώσεις με τον Αποστόλη 211-208-200. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε πριν τον Τσίπρα, τον πρωθυπουργό μας, να λέει ηφαισιακά μέτρα. Δεν το παίξαμε ολόκληρο. Θα ακούσετε τώρα την αποκατάσταση, γιατί προστίθενται μία, δύο, τρεις, τέσσερις λέξεις, οι οποίες αλλάζουν τελείως το νόημα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Με την καλή έννοια, βέβαια. Με την καλή έννοια, βέβαια. Παναρίτη Έλενα. Ναι σε όλα. Με την καλή έννοια, βέβαια. Κατά την άποψή μου δεν είναι ανίκανοι. Γκάνγκστερς είναι. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, κολλείται. Το λέω δυνατά για να το ακούσουν στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στη Φραγκφούρτη, ότι δεν θα τηρήσω καμία συμφωνία. Είναι η βούλτεψη. Είναι μονομερής ενέργεια όμως αυτό και μπορεί να έχει κλειδονισμού στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, γιατί έτσι είναι αυτά. Όταν ένας παράγων, ένας πυλώνας, όπως είναι η Σοφία, κλονίζει το σύστημα, δεν θέλει και πολύ. Το βλέπετε, το παρακολουθείτε από τις καλύτερες οικονομίες μέχρι τις χειρότερες. Εμείς ανήκουμε στις καλύτερες, 25. Έχουν τα θέματα τους αυτόν τον καιρό. Τα προηγούμενα 10 χρόνια και από ό,τι φαίνεται τα επόμενα 100. Λέει εδώ ένας ακροατής ο Γιώργος. Εγώ πάντως ό,τι Σιριζέους ξέρω τους βαράω αλίπητα. Η πλάκα είναι ότι είναι μισή-μισή. Μισή έγιναν αυριανιστές και σώζουν τη χώρα και άλλη μισή είναι καταθλιπτική. Αφού στο τέλος θέλω τόσο πολύ να τους παρηγορήσω και τους λέω. Μαζί θα τον πιούμε. Σε εισαγωγικά. Νομίζω πιάνει αυτό, όντως. Οι περισσότεροι που ξέρω εγώ είναι καταθλιπτικοί. Ανήκουν στην άλλη περίπτωση. Ελάχιστοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι σώζουν. Έχουμε Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Χτες ήταν πρώτη. Λήξη του τριημέρου, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το οποίο τριήμερο, σύμφωνα με τα όσα είχε πει, προβλέψει με χαρά πάντα, χαμόγελο, η Ντόρα Μπακογιάννη, έπρεπε να είχαμε χρεοκοπήσει, να είχαμε capital control, είναι καινούριο αυτό, έλεγχος κεφαλαίου, τραπεζών, θα είχαμε ουρές, ό,τι ακριβώς είχε συμβεί στην Κύπρο. Δεν τα λέμε εμείς, τα έλεγε η ίδια η Ντόρα την προηγούμενη Τρίτη ακριβώς. Την Παρασκευή έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο, κύριε Παπαδάκη και κυρίες και κύριοι, το οποίο θυμίζω ότι έγινε το ανάλογο τριήμερο πέρσι στην Κύπρο. Εάν δηλαδή αυτό το οποίο μας περιμένει είναι το ονομαζόμενο capital control και ξυπνήσουμε την Τρίτη το πρωί τις τράπεζες. Το λέω. Το είπε, δεν έγινε. Το έλεγε, μπας και γίνει τίποτα. Βουβαρδιζόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες από μηνύματα, και τώρα μου έρχονται στο κινητό μου, από μηνύματα συναδέλφων, γιατί έχουμε εκλογές αύριο και μεθαύριο. Οι δημοσιογράφοι αποφασίζουν. Τα τελευταία 20 χρόνια, όσες φορές έχουν αποφασίσει οι δημοσιογράφοι, θυμόσαστε κι εσείς κάποιους προέδρους, έχουν αποφασίσει τόσο σοφά, μάλλον πιο σοφά από ό,τι αποφασίζει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός για την Πρωθυπουργία. Έτσι λοιπόν αύριο και μεθαύριο, και συνεχώς στέλνουν μηνύματα, είναι ένα σωστό κριτήριο για να ξέρουμε ποιον δεν θα ψηφίσουμε. Γιατί μας ζαλίζουν όλους με τις απόψεις τους, τις θέσεις τους για ένα σωματείο δημοσιογράφων, ανεξάρτητο, πρώτο ανέκδοτο, αντικειμενικό, σωστό προς τους εργαζόμενους, προς τους εργοδότες, όλα από εκεί και κάτω είναι ανέκδοτα όλα αυτά τα ωραία αιτήματα έτσι όπως τα θέτουν οι συνάδελφοι. Στη Eurovision δεν πήγαμε καλά, 19η θέση, πρώτη φορά με αριστερή κυβέρνηση, περίμενε κανείς κάτι καλύτερο, ήταν προπομπός για όλα όσα θα ακολουθήσουν, άλλωστε και στη χθεσινή πενταμερή το βράδυ με Μέρκελ και λοιπούς, συζητήθηκε και αυτό το θέμα, είναι λογικό. Όμως έρχεται η πρόεδρος της Βουλής, σιγά μην δεν είχαμε και σήμερα ζωή, έρχεται η πρόεδρος της Βουλής και κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά σε αυτά τα πολύ κρίσιμα εθνικά θέματα. Γιατί βρεθήκαμε στη 19η θέση? Γιατί δεν μας ψήφισαν παραδοσιακοί σύμμαχοι? Γιατί δεν συγκίνησε η μπαλάντα μας? Γιατί η Κύπρος δεν μας έδωσε το δωδεκάρι? Κυρίες και κύριοι, συστήνεται η ειδική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας. Επιτροπή Βαθμολογικού Ελέγχου για την επονίδη στη 19η θέση που έλαβε η χώρα μας στη Eurovision. Μετά το επαχθές χρέος, ελέγχουμε το επαχθές αποτέλεσμα. Έλεγξέ το. Διάγραψέ το. Τραγούδισέ το. Επιτροπή Βαθμολογικού Ελέγχου Eurovision. Δεν θα μείνει τίποτα χωρίς να ελεγχθεί, διαγραφεί και τραγουδηθεί. Εδώ ακούσαμε άλλη μια επιτροπή από την πρόεδρο της Βούλης. Μάλιστα διαβάζοντας το σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 50 τόσο, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν το έχω και μπροστά μου, αλλά το θέμα δεν είναι η ημερομηνία. Η σημασία έχει αυτό που θα σας πω, ότι έγινε η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ. Και ήταν το πρώτο γεγονός που μεταδόθηκε από την Eurovision. Έτσι ξεκίνησε την ιστορία της Eurovision και έχει καταλήξει με όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπουμε γύρω τριγύρω. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Φίλιππος, και θα ακούσουμε το λαό σε λίγο. Ο Μπογιόπουλος μου λέει δεν έλεγε τα ίδια με τον Μιχαήλ Γιαννάκη για τη φορολογία στους πλούσιους με το 10%. Είναι ένα απόσπασμα του Μιχαήλ Γιαννάκη που το ακούμε, το έχουμε βάλει και στην τηλεόραση, το ακούγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, που παίρνει αναλυτικά ένα άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου από παλιά και λέει 140 δις με 10% όσοι έχουν λεφτά στην Ελβετία θα του φορολογήσουμε, και μαζεύει ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει κάποια δις. Και μάλιστα εμείς το ηρωνευτήκαμε την άποψη Μιχαλογιαννάκη, έτσι όπως το εκφράζει και όλας με το κριτικό το στόμφο και την προφορά και τη θέρμη και όλα αυτά, έβγαλε μια σούμα και κάτι δεις και έτσι θα σωθούμε. Τα ίδια λέει και ο Μπογιόπουλος όντως. Ο Μιχαλογιαννάκης με τη δομή ακριβώς του άρθρου του Μπογιόπουλου τα λέει. Ο Μπογιόπουλος όμως λέει και κάτι άλλο μες στο άρθρο. Ότι πριν γίνουν όλα αυτά και για να τα μάθουμε ποιοι είναι εκεί εδώ στις τράπεζες και τα υπόλοιπα, πρέπει να έχεις πάρει τις τράπεζες. Πρέπει να έχει γίνει μια άλλη διαδικασία πριν, που οι τράπεζες είναι εθνικοποιημένες, που οι βασικές πηγές πλούτου σε αυτόν τον τόπο είναι σε δημόσιο, στο δημόσιο κοινό όφελος. Και με μια τέτοια κυβέρνηση αποφασισμένη που θα θέλει να κάνει ρήξη πραγματική όμως με την σημασία της λέξεως, θα μπορέσεις να προχωρήσεις και να πάρεις από όλους αυτούς που έχουν εκλέψει με διάφορους νόμιμους τρόπους με τα σημερινά δεδομένα του καπιταλισμού του παγκόσμιου. Αυτό λέει ο Μπογιόπουλος, αυτή είναι η ποιοτική διαφορά, στην οποία βεβαίως ο Μιχαλογιαννάκης όχι μόνο δεν αναφέρεται, αλλά αυτός και η κυβέρνηση που στηρίζει δεν είναι και πρόθυμοι να εφαρμόσουν, γιατί θα πάμε κατά των ευρωπαϊκών κεκτημένων δεδομένων και. Αυτό θα ήταν μια πραγματικά σοβαρή ρήξη και κατά τη γνώμη μου θα ήταν και το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού δίπλα τους. Όμως δεν έχει κανείς την πρόθεση να την κάνει. Οπότε τα λόγια του Μιχαλογιαννάκη είναι λόγια στον αέρα με κριτική πάντα διάλεκτο. Έλα ρε γαμότο, τι κάνετε ρε γαμότο, σήμερα βάζεις Βενιζέλο, μου ήρθα να ξεράσω γαμότο. Έχει συνέδριο φίλε, έχει συνέδριο, εντάξει, ό,τι αντιπολίτευση κάναμε στο Πασόκ, να μαζευτούμε τώρα. Ρίπου. Η παράταξη μας έδωσε ψωμί και κρέας, ομό, να τη στηρίξουμε, πλήτεται, όλοι φόφοι γεννηματά, δεν θέλω μαζικίες, Λοβέρδος και τέτοια που κολοτρύπεται τόσα χρόνια, φόφοι, όλοι φόφοι. Ρε εσύ έβαλες το χοντρό Βενιζέλο και μου ήρθε να ξεράσω και εσύ μου λες τώρα άλλα και θυμήθηκα τον Μπάγκαλο, άλλο μαζικά από εκεί. Λοιπόν, όλοι στο Πασόκ, όλοι, φόφοι, στηρίζουμε την κόρη του γεννηματά. Τώρα είναι μαζικία δηλαδή να βάλουμε κάποιον που δεν έχει πόνιμο γνωστό γιατί. Ξαφνικά δηλαδή στο Πασόκ να εκλείψει η οικογενειοκρατία. Άντε γαμίσου, όχι. Όλη την κόρη του γεννηματά με την ιδιότητα αυτή, ότι είναι κόρη του γεννηματά. Τώρα που θα πάει ο Γεωργιάδης και για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, άμα θα βγει θα του δώσω 150 ψήφους. Δεν θα βρούμε άλλο πιο σχιζοφρένη και πιο κερατά από αυτό, δεν υπάρχει στην οικουμένη. Αδικείται το Σαμαρά τώρα. Άκουγα τη Real News, είναι το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Της Άννας Φρανκ. Ναι, της Άννας Φρανκ. Ναι, κανένα ημερολόγιο από κανένα κοριτσάκι στην Παλαιστίνη θα δώσουμε. Ξέρω εγώ, τη Σπιρέλη θα ήταν καλό να δώσουμε κάποιο ημερολόγιο αν δίναμε. Τη Σπιρέλη, γιατί τώρα της Άννας Φρανκ τώρα τι φωτογραφίες να έχει μέσα και θα είναι και παλιές. Δεν είναι και το θέμα, πως όλοι μου καταλαβαίνουν. Είναι και αυτό τώρα. Άσε που τότε ήταν και τριχωτές. Τώρα είναι αλλιώς. Βλέπεις την Πιρέλη και το βλέπεις. Είναι λάκα το πράγμα. Όχι. Εγώ δεν θέλω να βλέπω την Πιρέλη. Εγώ θέλω να βλέπω τα εγκλήματα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Καθένας έχει τα βίτσια του. Τι να σου πει και εσένα. Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά. Εδώ βάζω τα χέρια μου στη φορμόλη να τα συντηρήσω γιατί έχω βαρουφάκι πάνω μου ακόμα. Τον έπιασε, είναι αληθινός. Υπάρχει. Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει. Να σου πω. Έλα. Στο ύψος μου είναι, που λέτε ψηλός ντερέκι και ντούκι. Δεν τον έχω δει από κοντά. Τον είδα εγώ. Στο ύψος μου. Είναι. Δηλαδή, άρα είμαι κι εγώ ψηλός ντερέκι και ντούκι. Ή εκεί καταλήγουμε, ή ότι είναι κανονικός. Πόσο είσαι, ένα 75 ρε παιδί μου. Και 80. Έλα, σιγά, πρόσεχε, εντάξει. Ναι, ή όπως λέμε 38. Ένα 75 και 80. Άκουσα τον άλλο που σε είδε στον δρόμο και λέει κοντοκόλληση είσαι, και. Άλλο που έχω τον κόλλο. Κοντοκόλλο ψηλά πόδια, τι να κάνω, είμαι περίεργος. Τον κόλλο τον έχω χαμηλό για να βολεύει. Για να βολεύει πού, ρε, να κάθεσαι εύκολα στην καρέκλα και να σηκώσει το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, άστο. Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ τη μαλακία μου. Κάτι που έχω με το που ξυπνάω, το κοιτάω στο ταβάνι γιατί το έχω γράψει. Ο αναλφαβητισμός του μέλλοντος δεν είναι να μην ξέρει κάποιος την αλφαβήτα, είναι να έχει χάσει την ικανότητά του να ξαναμαθαίνει. Είπες τώρα, ρε, μαλακία. Είναι δυνατόν. Προετοίμασέ με, παιδί μου, τα λες έτσι απλόχερα, το χάσα. Πω. Τι λέει, ρε φίλος, δηλαδή. Δηλαδή, περίμενα σε πω, γιατί κοροϊδεύεις κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει την ικανότητά τους να ξαναμαθαίνουν πράγματα από τα 20. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Σαν το ξεχασμένο στάχι. Επίσης. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος. Κι αυτή τη μοναξιά το θάμπος. Το απόλυτο είναι ο πραγματικός εχθρός του ανθρώπινου είδους. Να σου πω τώρα, εσύ διαβάζεις και Κοέλιο, είμαι σίγουρος. Όχι ρε, τι Κοέλιο. Τι όχι τώρα, μου έχεις αρχίσει την Κοελιά τη μία πίσω από την άλλη. Πάει η Κοελιά σύννεφο. Ωραία, περίμενα να σε πω και το τελευταίο. Έχεις καλά, κλείσε να μου πεις, πες. Μου το είπε ο πατέρας μου τώρα. Μου λέει, Γιώργο, μη παιδεύεσαι, η χαζή είναι ανίκητη. Πω. Τι λέει ρε φίλος, δηλαδή. Ναι. Τι κάνεις, καλό. Δεν μπορώ να πω, ό,τι θέλω, τι θες. Άκουσα, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Ναι, τι κακό είναι. Γιατί καλό είναι. Θα δείξει. Ψήφισα ρήξη, έδωσα εντολή για ρήξη. Καλό, ε. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαιστιακά μέτρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Με την καλή έννοια, βέβαια. Αυτή είναι και η διαφορά σε σχέση με τα ηφαιστιακά μέτρα που είχαμε στο παρελθόν. Ότι τώρα είναι με την καλή έννοια που βάζουμε αυτή τη φράση. Ξέρετε πώς την χρησιμοποιούμε. Έτσι ακριβώς και τα ηφαιστιακά μέτρα. Στα λόγια λένε δεν θα εφαρμόσουν τέτοια, αλλά όμως όλοι ξέρουμε ότι συζητάνε τέτοια ακριβώς μέτρα. Γιατί. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιο άλλο μέτρο στην Ελλάδα που δεν θα είναι ηφαισιακό. Οποιοδήποτε μέτρο συζητείτε, επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα των προηγούμενων που επίσης είχαν ηφαισιακά μέτρα, πρέπει τώρα να έρθουμε σε μια γιατριά των προηγούμενων καταστάσεων με ηφαισιακά μέτρα. Καινούργια. Που μετά σε δύο χρόνια θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, η ίδια ή δεν ξέρω ποιος. Σίγουρα η Μέρκελ, ο Ντράγκη και ο Σόιμπλε, γιατί αυτοί ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Να ξανασώσουν τον τόπο πάλι με ηφαισιακά μέτρα. Επειδή τα τωρινά ηφαισιακά μέτρα δεν απέδωσαν. Αυτό γίνεται πέντε χρόνια τώρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, το παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια. Αύριο κατεβαίνουν πάλι οι. Τρεις έχουμε αύριο, ναι. Αύριο κατεβαίνουν οι κάτοικοι των Σκουριών εδώ στην Αθήνα, η δραστηριότητα της εταιρείας εκεί, των καναδικών συμφερόντων και όχι μόνο. Θα έπρεπε, όπως λένε, μας γράφουν στην ανακοίνωση που μας έχουν στείλει, να έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό, γιατί είναι καταστροφική, παράνομη, χωρίς κοινωνικά ωφέλη και συνένεση. Αντί για αυτό η εταιρεία συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς στην καταστροφή του κάκαβου, είναι το βουνό εκεί το όμορφο. Είναι προφανές ότι η εταιρεία εκμεταλλεύεται κάθε περιθώριο ώστε να δημιουργήσει τελεσμένα γεγονότα που θα καθιστούσαν αναπόφευκτη την καταστροφή της Χαλκιδικής. Ταυτόχρονα, όπως λένε οι κάτοικοι, περισσότεροι από 350 αγωνιστές κάτοικοι της περιοχής διώκονται με μόνη ουσιαστική κατηγορία ότι αντιστάθηκαν στη λογική επένδυση με κάθε κόστος. Να το κόστος. Έτσι λοιπόν, αύριο. Τετάρτη 3 Ιουνίου θα είναι στην Αθήνα. 10 το πρωί στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου εκδικάζονται προσφυγές. 6 το απόγευμα σταθμός Αμπελοκήπων του Μετρό Λεωφόρου Αλεξάνδρα, συγκέντρωση και πορεία στο ΙΠΑΠΕΝ. Είναι εκεί τα υπουργεία τα γνωστά του Λαφαζάνη και του περιβάλλοντος. Όλα μαζί. Η καταστροφή στις Σκουριές συνεχίζεται. Η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τα περιθώρια εξαντλήθηκαν. Δεν κάνουν βήμα πίσω. Μας λένε, έχουν βγάλει και μια πολύ ωραία. Αφήσα. Αυτά στις Σκουριές στη Χαλκιδική. Πάμε πιο κάτω στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ο δήμαρχος Στυλίδας κάνει και χρέη νοσοκόμας. Εγώ πάω στο νοσοκομείο της Λαμίας κάθε τόσο να επισκεφτώ κάποιον. Γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε έλα να μου βρεις γιατρό. Και πάω να βρω γιατρό. Και τυχαίνει να ξέρω κάποιους γιατρούς, τους κατεβάζω κάτω και βλέπουν οι υπόλοιποι. Α, άμα δεν έχεις μέσον, παραλίγο να με λιτζάρουνε προχθές. Έφυγα με ντροπή, με πάρα πολύ ντροπή. Αυτό είναι τα επώδυνα μέτρα. Αυτό είναι τα επώδυνα μέτρα, λέει ο Απόστολος Γκλέτσος. Ακούσατε το τώρα, δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο πήγαν να το λιτζάρουν. Επειδή βρήκε γιατρό, διαμαρτυρήθηκαν οι μη κάτοικοι, οι άλλοι. Επειδή δεν βρήκε γιατρό. Συνήθως πατούσαμε κάτι κουμπάκια, δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμη αυτά ή φωνάζαμε την νοσοκόμα. Τώρα όλα αυτά, στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο της Λαμίας, τα κάνει ο Δήμαρχος Απόστολος Γκλέτσος. Λαός μέρος Βου. Τον κύριο Τόλι θα ήθελα. Αποστόλης. Μου έδωσε τηλέφωνο ο αδερφός μου, ο Βασίλης Ραυτόπουλος. Ναι, ναι. Για κάποιο, έχετε κάποιο έργο εσείς και τα λοιπά για να συζητάγαμε. Δεν έχω ένα έργο, έχω δύο έργα. Δύο έργα σεξ. Ωραία, ακόμα καλύτερα. Ναι. Για πεςτε μου τι αντικείμενο είναι, χρειάζεται μηχάνημα και τα λοιπά γι' αυτό. Έχει και βοήθεια από μηχάνημα, έχει. Αλλά γενικώς είναι σώμα με σώμα. Σώμα με σώμα γίνεται. Πορνό, θα το έλεγα. Δηλαδή γυμνές, γυμνή, μπατσάκια στα ποπουδάκια. Τέτοια, σκαμπυλάκια. Εντάξει, έχει διάφορα. Ωραία γούστα. Θα περάσουμε καλά τέλος πάντων, έτσι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Δηλαδή, σε μια σκηνή να φανταστείς, τις έχει δέσει ο τύπος την αλογοουρά με την πατούσα. Άκου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτή. Δεν έχει καλύτερο. Αυτή λέγεται η στάση γέφυρα, Τσίπρας. Ναι, ωραίο είναι. Είναι ωραίο. Έχει διάφορα κόλπα. Έχουμε πρωτοτυπήσει. Έχουμε καινοτομήσει πολύ στο χώρο. Είναι καλό στήσιμο. Ήταν πολύ καλό το στήσιμο. Την έφαγα. Το στήσιμο είναι καλό. Η κοπέλα ξέρει να στείνεται γιατί είναι επαγγελματίας. Αλλά και ο τύπος είναι εργαλείο του σεξ. Και εσύ δεν παίζεσαι και οι άλλοι δεν παίζεται. Λοιπόν, ήταν ευχάριστο. Είχα καιρό να γελάσω έτσι. Άντε, να είσαι καλά. Άντε, για χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνατε για την περίπτωση που είχα πει για, το, για τη βρύση? Γιατί μου είπε το τηλέφωνο. Τηλέφωνο, τι εννοεί τηλέφωνο δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Τι λέμε, για ποιο θέμα σας ζητάμε? Για το τηλέφωνο. Μου είπε, υπάρχει τηλέφωνο όταν κάνεις μπάνιο και να δίνει νερό. Λέει τηλέφωνο. Τηλέφωνο αφήνει στο δωμάτιο, όχι στο μπάνιο. Ναι, ναι, ναι, είναι, είναι ζήτημα αυτό, είναι ζήτημα. Από πού είστε, σας ακούω λίγο σπαστό. Ναι, ακούω σπαστό. Ναι. Φτιάξω το σήμα σου, εγώ έχω σήμα φουλ. Ναι, όχι, τα ελληνικά σου τα ακούω σπαστά. Δεν είμαι Έλληνας. Καλά, σαν Έλληνας μιλάς, Χρυσαυγίτης για την ακρίβεια, αλλά τέλος πάντων, από πού είσαι, πώς πέρασε το φράχτη? Είμαι από Κασμίρ. Από Γαστούνι. Από Κασμίρ είμαι. Από Κασμίρ. Ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι. Όχι, μα άλλο έχει όνομα το ύφασμα του Θεού. Είμαι από Κασμίρ χώρα. Το ύφασμα έχει πάρει από το όνομα της χώρας μου. Α. Άλλο που πουλάει η Μυραράκη τα χαλιά και λέει Κασμίρ, αλλά δεν λέει ολοκληρωτικό. Όχι, εγώ δεν έλεγα τη Μυραράκη, γιατί λέει Τζέπελιν έλεγα. Δεν είσαι το Led Zeppelin εσύ. Δεν είμαι Έλληνες, όχι. Α, αυτό λέω κι εγώ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το βάλω έτσι λίγο να ακούσουμε για να γουστάρουμε μια και μου πες Κασμίρ. Και σαν ύφασμα εμένα μου αρέσει. Στην Ελλάδα δεν βγαίνει, έχει πολύ μεταξουσκόλικα νομίζω, αυτό θέλει, χρειάζεται. Δηλαδή εμείς τους έχουμε σε δημοσιογράφους μεταξουσκόλικες. Τι αρωγκάς και Κασμίρ τώρα, να έχεις ένα αυτιά πάνω σου, δεν λέει. Ρε μα τώρα έχεις πει μάλλον εσύ, δεν ακούσε εμένα εγώ, αλλά σου λέω κι άλλα μου λέει. Ενώ εσύ δεν έχεις πει, μα τι μου λες, για το τηλέφωνο στο μπάνιο? Ναι, το τηλέφωνο στο μπάνιο, ο τέμας ενώνει, κακό είναι. Όπου χρειαστεί να κάνεις μια κλίση. Κάνεις ντους, χτυπάει, τι θα βγεις με τα νερά? Σηκώνεις κατευθείαν εκείνο, είναι και ζεστό. Όχι, άκουσε με πρώτα. Τηλέφωνο στο μπάνιο τι εννοεί? Τηλέφωνο δίνει νερό. Μα τρελός είσαι. Δεν δίνει νερό τηλέφωνο. Το τηλέφωνο. Δεν δίνει νερό, δίνει βελούδο. Βελούδο. Ναι, λόγω Κασμίρ. Λόγω Κασμίρ τι δουλειά έχει με αυτό? Το πάντρεψα κάπως κι εγώ, ξέρω εγώ. Έχει μια απαλή αίσθηση το Κασμίρ. Δηλαδή, μόνο άμα είσαι αξίριστος αγγυλώνεις το δέρμα σου. Μα έχεις πιάσει Κασμίρ στο σώμα σου, εγώ άλλα σου λέω και άλλα μου λες εσύ. Μα τι να πω, παιδί μου, σου έχει τύχει να είσαι τριών ημερών αξίριστος στο κορμί και να ρίχνεις πάνω το Κασμίρ και να αγγυλώνει? Καρουκορμί, καρουκορμί τι δουλειά έχει? Το δικό μου το κορμί, το θανατηφόρο. Το δικό σου? Ναι, ναι. Είσαι άντρας, δεν είσαι γυναίκα, τι δουλειά έχει? Είπα εγώ ότι είμαι γυναίκα, δεν έχω κορμί σαν άντρας. Έχω κορμί αράπικο. Αράπικο. Αράπικο, αράπικο. Και το πού θα έχεις αράπικο τότε εσύ? Θα ήθελα, αλλά δεν. Αλλά εκεί είμαι στα ελληνικά εσύ δεδομένα. Τα ελληνικά δεδομένα δεν, μην φανταστείς. Είναι λάδι πολύ και την κάνει τα τίποτα. Πρέπει να τώρα πες μου τι θα γίνει, θα έρθει να το φτιάξεις? Θα έρθω να το φτιάξω, ναι, θα έρθω. Να φτιάξω και το ίντερνετ με την ευκαιρία. Τι ώρα? Μέχρι τις 2 θα είμαι εκεί. Ω, 2, κοίτα, 2 ώρα δεν μπορώ. Είπα 2, μέχρι 5-6 είμαι στη δουλειά. Ωραία, μετά τις 6 θα έρθω. 11. Μετά τις 6 που αρχίζει και νυχτώνει, γιατί όσο νυχτώνει, ξέρεις. Μεγαλώνει. Μεγαλώνει, δηλαδή Έλληνα, αλλά άμα νυχτώσει δεν καταλαβαίνω. Και είναι και εκείνο αράπικο. Έχω πολύ αράπικο μετά. Και δύο μάτια κλάνα. Ναι. Να σου πω κάτι. Τι θες? Το δεν είπες τίποτα για το τι θα κάνω. Δεν είπες τίποτα. Γιατί... Κάτι άλλο έλεγε. Τέλος πάντων. Τι θες? Για τη βρύση, γαμώ το γαμώ. Για τη βρύση, λέω. Ποια βρύση? Για το μπάνιο που δεν μίλησα πριν λίγο και μου είπες, δεν μου είπες τίποτα και μου τα έκλεισες κατά μούτρα. Έτσι σου άξιζε. Έτσι άκουγε. Αφού δεν συνεννοούμαστε. Χέστο. Άντε, γεια. Τέσσερα ονόματα. Μπάμπης Δευτεραίος, 41 ετών, πατέρας δύο παιδιών. Ραμαντάν Ντελιλάη, 32 ετών, πατέρας ενός παιδιού. Αντώνης Αβράμπος, 27 ετών. Κωνσταντίνος Μάγκουρας, 31 ετών. Είναι οι τέσσερις νεκροί από την έκρηξη στα ΕΛΠΕ που έγινε περίπου πριν 20 ημέρες. Τα κανάλια τότε και τώρα μιλάνε για εργατικό ατύχημα εν ώρα δουλειάς. Όλοι οι υπόλοιποι το είπαμε και ξέρουμε ότι ήταν δολοφονία. οι μοιραίες σε μια άλλη εκτέλεση. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός. Αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στη Νέα Ώρα, 10.30, 11 παρά 20, στον Α. Γεια σας. Αποστολή, θυή. Α, εγώ ναι. Προσπαθώ 20 χρόνια να σε πάρω, ρε Αποστολή. 20 χρόνια, μάλιστα. Ότι έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές. Δεν μας παρατάς, λέγω. Αποστολή, ειλικρινά τρελαίνομαι σήμερα που σ' ακούω. Ναι. Ναι. Αγάπη μου. Σήμερα που έτυχε να με πάρεις, να ξέρεις, έχω αγγίξει το asset της κυβέρνησης. Έχω πιάσει βαρουφάκι. Έχω αγιασμένα χέρια. Έχω πάνω μου εσάνς ρήξης. Ακούω στο τηλέφωνο, γιατί είμαι φανατική οπαδό σου. Ναι. Και τώρα σε ακούω. Καλά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Κάθε πότε το σηκώνει, όχι κάθε πότε σου σηκώνεται, κάθε πότε το σηκώνει. Συνέχεια. Η απάντηση στο δεύτερο δεν θα ίσχυε. Συνέχεια όμως, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ναι, χωρίς βιταμίνες. Ναι. Την εφημερίδα την Κοντρα News την παίρνετε κι εσείς. Εγώ παίρνω αυτή την καινούργια, την Ορθόδοξη Κιβωτό. Έχει και CD Αγίων. Τελευταίες κυκλοφορίες. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω. Αυτές οι κυκλοφορίες, οι πολύ σεξαλές, είναι αυθεντικά CD ή πειραγμένα? Ναι, ναι, κανονικά παιδί μου. Κανονική ηχογράφηση. Από τον Άγιο κατευθείαν. Αχα, εντάξει. Ναι, ναι. Λειτουργεί, ρε παιδί μου, και σαν αγίασμα για το σπίτι, σαν να κάνεις ευχέλαιο. Δηλαδή, πώς έχεις, ας πούμε, αυτό το πορπουρί, αυτό το αρωματικό του χώρου, κάνει ένα φσίτ κάθε μισή ώρα και γεμίζει ο χώρος ευωδία. Ναι. Βάζεις αυτό μέσα στο στερεοφωνικό, ναι, και με το που το παίζεις, γεμίζει ο χώρος ευλογία. Α, όλα αυτά από μια εφημερίδα, ε. Ευλογία και όχι ευωδία, έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Άντε, φιλιά στα κολομέρια, γεια. Έλα, ρε φίλε. Η πρόθεση είναι, ας πούμε, η αλήθεια, η δημοκρατία, η τιμιότητα. Η αριστερά είναι η πρόθεση. Κάτι. Οι κόκκινες γραμμές, αυτά είναι πρόθεση. Η ρήξη, μπράβο, το σκίσιμο μνημονίων, η πρόθεση είναι αυτό. Ωραία. Τώρα, τι θα γίνει είναι άλλο θέμα. Και η σωστή ενημέρωση και να μην. Αυτό δεν ήταν ποτέ πρόθεση. Και η πραγματικότητα ποια είναι, ρε φίλε, ο Ντινόπουλος. Εσείς τον Ντινόπουλο, ρε. Δεν πάρτε και τον πίστη, ρε. Μένα πήρε. Α, δεν ξέρω, γιατί όχι, τι έχει ο πίστης. Αλλά δεν μου ξαναμιλήσει εμένα έτσι μεσημεριάρικα. Εγώ δεν σε είπα πίστη. Έλα, γεια. Ναι. Έλα ρε, να σου πω, τον βάλατε τον Αργύρη. Γιατί στη διαφήμισή του έχετε βάλει από πίσω χαλί τη μουσική από τους άδοξους μπάσταρδους? Φίλε, η συνειρμή δική σου, άσε με. Αγαπημένη Απόστολε, μας χαλάσατε την ώρα που αλλάξατε την Ελληνοφρένεια και την έχω χάσει και τρελαίνομαι. Να κάτσεις λίγο πιο αργά για να δεις. 11 παρά, Αποστόλη μου, 11 η ώρα. Τι να, σου... τι να σε κάνω κι εγώ την άλλαξα. Κάνεις, αγόρι μου, τι να με κάνεις. Ευχαριστώ και δώστε τα όλα. Ναι. Μα το Άδωνη. Αυτόν έχουμε. Το έμαθε, λέει, ότι θέλει να βάλει υποψήφιο για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνης. Ναι. Δεν είναι η σειρά του. Είναι στον ελληνικό. Ναι. Ναι. Να βάλει, δεν λέω, αλλά. Ναι. Τον Άδωνη, μωρέ. Θα τον χάσουμε από δεύτερο ρόλο. Είναι αυτή η ηθοποιή, κατάλαβε, που είναι το δεύτερο ρόλο, που είναι καλύτερη. Αν τον βάλει πρωταγωνιστικό, σοβαρεύει και το χάνει. Γιατί ο Άδωνης έχει και μια ροπή στη σοβαρότητα. Πότε. Τότε. Μα, άμα είναι να αλλάξουμε χώρα. Και άμα είναι να φύγει εσύ, να μα πει πού θα πα για να έρθουμε. Άκου να δεις τώρα τι θυμήθηκα με τον Μαρίνο. Είμαι γύρω στα 40. Με παίρνει ένας τσιρικάς, 22-23, από την Αθήνα. Μου λέει, τι μάντρα είναι, αμάκρυ, Άγιος Ανδρέας, υπάρχει και Άγιος Ανδρέας. Και μου λέει, κάπου εκεί, μου λέει, ξέρεις το σπίτι του Γιώργου του Μαρίνου. Λέω, του καλλιτέχνη. Μου λέει, ναι, όχι. Καλά, μου λέει, θα το βρούμε. Φτάνουμε και αρχίζουμε να ρωτάμε. Βρίσκουμε κάποιον που ήξερε. Πάνω στο βουνό, μέσα στο δάσο, στα πεύκα. Φτάνουμε. Λέει, έχει πάρτι, λέει ο Μαρίνο. Δεν θυμάμαι κάτι, γιόρταζε. Και μου λέει, να έρθει. Λέω, πώ να έρθω εγώ, του λέω, αφού δεν είμαι καλυμμένο. Θα πω, λέει, ότι είμαστε μαζί. Τώρα, αν είχα μπει εγώ, λέω, σκέπτομαι τώρα. Τώρα που τον άκουγα, το σκεφτόμουν. Και μου είχαν ρίξει στάχτη στη σαμπάνια μου. Απαπα. Και μου είχαν πλακώσει το 20-30 άτομα. Πώ θα είχε γίνει ο κόσμο. Αχ, ωραίο. Θα είχε γίνει όνειρο. Όνειρο, λε να είχα μπει. Α, τα προσέχει αυτά, να τα προσέχει. Πήρα να υπερασπιστώ τη Μητσοτάκια να μου την κάτσατε εκεί οι κατίνες χθες μεσημεριάτικα και τις κάνατε μπούλινγκ, να πούμε, από το ραδιόφωνο. Κάναμε μπούλινγκ, είμαστε τέτοιοι. Τι υπερασπίσου. Πράγμα, ρε. Αυτή η κα***λα πώς καταφέρνει μια ζωή και το παίζει αποσταθειοποιημένη, είναι μέσα σ' όλα από την εποχή της Καλτσεστρούτσι μέχρι σήμερα και το παίζει αντιπολίτευση. Θέλει ένα ταλέντο και αυτονιδωλιότητα. Να σου πω, δεν πιστεύω να είναι κηδούρ μέσα σε αυτό το κόλπο, ε. Ξεκόλα. Η Ρένα είναι φίλη.